Ajidio. Ay, okokende na Tanzania. Ah, papa, kobosa na ngaite. Okombe makana boi kotika la nokiba kumonelanga. Ah, kobosa nite mibali ya kisasa soti pamoni opesi mokongo. Patika liko sale la ngaipa de mitu. Ngaiko nazali na no mwana mwaela na kosipote. Motema nanga moto soki otikinga na kovanda na nanye Aruna kanisa na no ndenge na lengela kayo na koki kozwa mosusu wapi Memanga ikaka tokende Tanzania na sengi njela na baboti Falanga mingi, moni aruna, yoke langa. Motema nanga, moto soki otikinga, nakuvanda na nanye. Aruna kanisa nano, tenge na lele la kayo, nakukiko zwa mususu wapi. Falanga mingi, odi aruna, yoke langa. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Anisona, atala nasi. Na. Naniendu, na aniendu, andakala. Salam aleko. Waliku salam. Anisona. Tananasi. Naniendu, na aniendu, andakala. Ah, Susana. Tia moto. Yeah. mobali na ngai atalo pe na falanga mingi o diaruna yokelanga.